mig med era sanningar. Indoktrinerat med generation med lögner och vita sanningar. Vår historieböcker är fyllda med segra faktens falska ord. Indoktrinerat skuld och skam över vårt nordiska blod. Med sanningen som vapen ska lögnens murar rivas ner. Länge nog vill det på vår skuld, länge nog men inte mer. Med sanningen som vapen ska lögnens murar rivas ner. Länge nog vill det på vår skuld, länge nog men inte mer. Sanning ger frihet. Dömer mig för så kallade brott som skett för länge sedan. Bara för jag vägrar smutskasta dessa tappra frihetsmän. Jag är inte rätt person att döma, vilken rätt fördömer du? Anklaga mig för förgångna, min kamp är här, min kamp är nu. Sanningen som vapen ska lögnens murar rivas ner. Länge nog min liv på vår skuld, länge nog men inte mer. Med sanningen som vapen ska lögnens murar rivas ner. Länge nog min liv på vår skuld, länge nog men inte mer. Sanning ger frihet. Historien skrivs av segraren efter varje blodigt slag. Deras historia är inte sanningen och sanningshalten är svag. Historiefablarna tvingar på sig skrivna av mörkrets män. De som lever om lugnen som mest av allt fruktar sanningen. Sanningen som vapen ska lugnens murar rivas ner. Länge nog min liv på vår skuld, länge nog men inte mer. Med sanningen som vapen ska lugnens murar rivas ner. Länge nog min liv på vår skuld, länge nog men inte mer. Men sanningen som vapen ska lögnens murar rivas ner. Länge nog min liv på vår skuld, länge nog men inte mer. Men sanningen som vapen ska lögnens murar rivas ner. Länge nog min liv på vår skuld, länge nog men inte mer. Sanning ger frihet.